I feel like a child, bo ważne jest, żeby czasem znaleźć sobie, starać się znaleźć sobie dziecko. Niezmiennie program trzeci Polskiego Radia, już 5,5 minuty po drugiej. Gdyby nie noc, to przecież nigdy nie zobaczylibyśmy gwiazd. A to taki czas, że niektóre gwiazdy nawet spadają, jak przed momentem na przykład grupa Riverside. Proszę Państwa, dzisiaj do czwartej pod hasłem Wielkie Piękno. Czym jest dla Państwa szczególnie to piękno muzyczne? Można napisać, wymieniając na przykład tytuł piosenki i dodając piękne argumenty. michał.żołądkowski@polskieradio.pl. Tak też się nazywam. I razem z Haliną Leszczyńską postaramy się sprawić, by jawa, może sen, ten sen nocy letniej był dzisiaj wielce piękny. Riverside w takim razie, ponieważ no jakoś tak jest potrzeba, jest głód tego zespołu, jeszcze dwa razy. Zapraszamy do czwartej. I'd like to tell you what I dream about. I'd like to say how much I miss you, but I say sorry, so come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. I'd like to tell you that it's not too late. I'd like to say that I won't live myself, but I say sorry, so come my darling, come to me. Sorry, I'm dying on the tree. Sorry, come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. There's a world beneath my feet. So you found me after all. watching you, waiting for the right moment to make the first move. Do you wonder why I keep avoiding your eyes and why I'm running away? It's crazy, I know. I've been conceding you for too long. Maybe I'm destined to be alone, or maybe there's someone who will understand that I am not able to share my world. I'm still running away. It's crazy, I know. I've been change all things around. I've been conceiving you for too long. I've grown used to that. Bez pośpiechu, jak słychać, siła spokoju, przyjemność bliskości, douszna rozkosz, a może nawet i pieszczota w programie trzecim Wielkie Piękno do czwartej. Mamy 14 minut po drugiej. Dzisiaj stosujemy, grając, taki system trójkowy głównie, po trzy utwory jednego wykonawcy, artysty, zespołu. Takie wszystkie to, całe to brzmienie w klimacie nocy. To teraz po Riverside Mysłowic z albumu Korowa Milky Bar, Mysłowic z Edytą Bartosiewicz, czyli Chciałbym umrzeć z miłości. Jakoś tak jak chciałbyś żyć, bo ja też. Chyba tak chciałem przez cały czas. Oh,

walks with her nose, and here comes the bus. Dear God, we'll be right back. my memories of yesterday. Tak, brawa się należą, namiętne emocje. Spod znaku Portishead w programie trzecim Polskiego Radia, bo posiłkując się buchakowem o tej porze raczej bardziej zasługujemy na spokój niż na światłość. W trójce wielkie piękno pod takim hasłem gramy i grać będziemy do czwartej. To jeszcze dokładka trip-hopu, no i głosu Beth Gibbons i kolejne fragmenty albumu The Amis sprzed dokładnie 30 lat. Najpierw Rhodes, później Glory Box. Feel no more can't see. Playing with this muzyczna, nawet nie namiętność i wielkie piękno w programie trzecim Polskiego Radia. Można też śmiało powiedzieć, że taka przyjemność do potęgi trzeciej. A takim wielkim pięknem jest na przykład widok jeża, który przycupnął na trawie w trójkowym ogródku. Taką to piękną chwilę miałem przed godziną drugą. Tymczasem mamy 12 minut do trzeciej, wakacje, to i pocztówki do nas docierają. Nawet te z kosmosu. Kieta już czeka, człowieka im brak. Człowieka z gitarą, to wszystko co ma. I dali skafander, perłowa biel z pojemną butlą, z napisem tlen. Wsadzili w kabinę, odliczyli trzy. Już lecę w kosmos, a na dole ty. Czekasz ty, czekasz ty, czekasz ty. Sikałem w torebki, jadłem jak pies, a eksperyment przeciągał się. Jedyną radością był kosmiczny gig. Tak na to wołałem, otwierając drzwi. Na orbicie dźwięk przeszywał nicość, a gitary gryf był mi kotwicą na dnie. I choć na dole świat to był żart, to w tym mrowisku daleko tam czekasz ty. Czekasz ty, czekasz ty. Thank you. zostań. Jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Gdy się nie jedzie samochodem. Facet z Podkarpacia z albumu Boomerang, jego pierwszej płyty, najpierw pocztówka z kosmosu, a później jeszcze przed momentem Zostań. To jeszcze raz Cortez, bo to on w tych minutach w trójce w roli głównej. Tym razem z drugiej płyty, czyli z albumu Mój Dom, piosenka rozpoczynająca to wydawnictwo, czyli jednym słowem pierwsza. Będzie wszędzie tam, gdzie siebie znieść.